کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ انبیاء اکرام کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ دنیا کو عاجز کر دیں اور دنیا کو اپنی نبوت کا قائل کریں. لیکن یہ معجزہ معراج جو ہے یہ تو راتوں رات ہوا, یہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے آپ کو جاتے آتے, تو پھر بھی ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر یہ دلالت کرتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں لوگوں کے سامنے آپ گئے نہیں, تشریف نہیں لے گئے, تو پھر اس کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی؟ تو آج کے اس مختصر سے وقت اور درس میں ہم صرف وجوہات معراج پر عرض کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی کیوں, اور پھر ہوئی تو رات میں کیوں ہوئی. ایک وجہ تو پچھلے درس میں عرض کی جا چکی جس کا قرآن میں ذکر بھی آ گیا تھا اور جس کے بارے میں کچھ عرض بھی کر دیا گیا تھا, لنوریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر, کہ ہم نے اس لیے معراج کرائی تاکہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جو تمام نشانیاں بنائی ہیں وہ دکھا دی جائیں, اس لیے ہم نے معراج کرائی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام رب کی نشانیوں کو دیکھا. ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اذان, یہ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جو اذان آج کہی جاتی ہے, اس اذان کو, اس اذان کا طریقہ اور سبق جو ہے وہ سکھایا جائے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج النبی کی رات اذان جو ہے وہ عرش مولا پہ سنی. ایک وجہ یہ ہے جیسا کہ عام علماء نے بیان کیا کہ نماز جیسی واضح اور اتنی اچھی عبادت جو ہے, سب عبادتیں اس دنیا میں رہتے ہوئے فرض ہوئیں, لیکن نماز کی مبارک عبادت جو ہے یہ لامکان پر معراج کی رات کو فرض کی گئی. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, میرے محبوب ساری عبادتیں مکہ یا مدینہ طیبہ میں تجھے عطا کی جائیں گی, لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے, یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ تو لامکان پہ آ اور ہم تمہیں یہ نماز جیسی عبادت عطا فرمائیں. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پیاری اور مبارک عبادت ہمارے لیے معراج کا, معراج کے تحفے کے طور پر لے کر آئے. اور معراج کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ نماز کی فرضیت, اور ایک وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے, سو رہے ہیں, تو اللہ جبرائیل امین کو بھیجا, کیا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرو کہ محبوب آپ آرام کر رہے ہیں, ذرا وادی مکہ میں تشریف لائیے اور اپنی امت کے حالات دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے, وادی مکہ میں گئے, قیامت تک آنے والی امت آپ پر پیش کی گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے گناہوں کو دیکھا, امت کے گناہوں کو ملاحظہ کیا، اتنے اتنے بڑے گناہ مشرق سے مغرب تک، آسمان سے زمین تک ہر چیز سیاہ ہوئی ہے، اتنے اتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل اتنے بڑے گناہ ہیں تو ان کی معافی کیسے ہوگی؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امت کے گناہوں کو آپ کی عبادت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، وابستہ کر دیا گیا ہے، جتنی آپ نے امت بخشوانی ہے اتنی آپ عبادت کریں، چاہیں تو آدھی رات، چاہیں تو تہائی رات، جتنا آپ چاہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ اسی طرح اشارہ تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ الا قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہا اسی طرف اشارہ ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل حضور کا پریشان دل لے کر گھر میں واپس تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ سوچا کہ یہ دو تہائی تہائی اور آدھی کی تمیز نہیں رہ سکتی، بستر استراحت کو لپیٹ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرنے لگے، اتنی عبادت کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمان مبارکہ ورم کر گئے، والا اعلیٰ کے فرشتے پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، آخر گناہگار امت کے اتنی جو پریشانیاں ہیں اس بے گناہ کے سر پر کیوں رکھ دی گئیں؟ اتنی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں پریشانی دی جا رہی ہے؟ حتیٰ کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری ساری رات روتے ہیں، آپ کے گلے اقدس سے یوں آواز نکلتی ہے، سید عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہنڈیا ابھر رہی ہوتی ہے، آپ کے مبارک کرم برم کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ جل مجد الکریم بھی کہتا ہے، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب کریم، میں نے اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، میرے محبوب آرام بھی کر لیا کرو۔ تو رب کی باری تعالیٰ، جتنے میں نے اپنی امت کے گناہ دیکھے ہیں، اب میں آرام کروں تو میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، تو نے امت کے صرف گناہ دیکھے ہیں، آؤ نام کہاں پہ آؤ، آسمانوں کی سیر کرو، امت کے گناہ تو دیکھے ہیں، میری رحمت کو بھی ذرا دیکھتے جاؤ کہ میری رحمت بڑی ہے یا آپ کی امت کے گناہ بڑے ہیں۔ تو اس لیے ناراض کرائی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل مجد الکریم کی رحمت کو دیکھیں، یا اس لیے ناراض کرائی گئی کہ جو کچھ پریشانیاں آنی ہوتی ہے اگر آدمی پہلے دیکھ لے، کیونکہ آقا بشیر و نذیر بن کے آئے ہیں، تو پہلے اگر پتہ چل جائے تو آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری شفاعت فرمانی ہے، تو اب قیامت کی ہولناکیاں، اب قیامت کی وہ اتنے اتنے بڑے ہولناک مناظر جو ہے، اگر آپ نے بھی نہ دیکھے ہوں اور ہم نے بھی نہ دیکھے ہوں تو پریشان سارے ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ جل مجد الکریم نے فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ کریم، جاؤ اذهب الى فرعون، فرعون نے بغاوت کی ہے، جاؤ اس کے پاس۔ اب جانے سے پہلے اللہ جل مجد الکریم نے کہا، الکا آسا کیا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے آسا کو زمین پہ ڈالو۔ جب زمین پہ ڈالا گیا تو آسا ایک بہت بڑا ازدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ڈر کے بھاگے، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ خود ہے بلا تخم، اے موسیٰ اس کو پکڑ اور ڈر نہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے پکڑا تو وہ آسے کا آسا تھا، وہ ازدہا نہیں تھا، چونکہ وہاں فرعونیوں نے وہ جادو کی رسیاں ڈالنی تھی، انہوں نے سانپ بننا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا آسا ڈالنا تھا، اس نے ازدہا بننا تھا۔ تو اب یہ نہ ہو کہ فرعونی بھی ڈر جائے اور حضرت موسیٰ بھی ڈر جائے، تو حضرت موسیٰ بھی اگر ڈر جائے تو معجزہ جو ہے بیکار جائے گا۔ لہذا حضرت موسیٰ کو پہلے دکھا دیا گیا کہ موسیٰ تیرا آسا ازدہا بنے گا، لوگ ڈریں گے، تو نہ ڈرنا۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اے میرے محبوب، قیامت کی ہولناکیاں بڑی ہے، قیامت کے ہولناک مناظر ایسے ہیں کہ ہر آدمی دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ وہاں ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، وہاں ہر نبی بھی نفسی نفسی پکارے گا، میرے محبوب پہلے آؤ، آ کر ساری چیزیں دیکھ جاؤ۔ سارے تو گھبرائیں محبوب تم نہ گھبرانا، تم وہاں جا کر بھی نفسی نفسی نہ پکارنا، تم وہاں جا کر ربی ربی نہ پکارنا، تم وہاں جا کر اپنی امت کو پکارنا اور امتی امتی کہنا. تو یہ کیوں کہ اس اتنے یعنی مشکل وقت میں سبھی نبی سبھی ولی سبھی اولیاء سبھی کتب ابدار جو ہے وہ سارے اول العظم پیغمبر جو ہے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، نفس رب نہیں ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم از کم وہاں اپنی شان و عظمت کے لائق ربی ربی پکارتے، لیکن قیامت کے دن تو کوئی بھی نہیں پکار رہا، ساری دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہے. تو پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہیں، حقیقت میں نفس بھی یعنی رب نہیں ہے اور امت بھی رب نہیں ہے، لیکن لوگوں نے تو پریشانی دیکھ کے امتی اور نفسی نفسی پکارا. چاہیے یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قیامت تک ربی ربی پکارتے، لیکن آپ نے بھی ربی ربی نہیں پکارنا. کیوں؟ اللہ نے پہلے ہر چیز دکھا دی، کہا محبوب میں تو تیرا ہی ہوں، لیکن آسمانوں پہ تو نے امت کے گناہ تو دیکھے ہیں، آ میری رحمت دیکھ اور میرے پاس قریب میرے نام کہاں پہ تشریف لا، میں یہ امت تیرے سپرد کرتا ہوں. یہ جب تک میرے پاس تھے ان کے گناہوں کے باوجود اے میرے محبوب میں ان پر رحمتیں کرتا، میں ان پر برکتیں کرتا، میں ان کو عزتیں عطا کرتا، اب میں تجھے یہ دے رہا ہوں. اے محبوب ان کا دھیان رکھنا ہے، گناہ گار تو ہے لیکن وعدہ نبھائیں گے تیرے ساتھ، تیرے مطیع رہیں گے، تیرے غلام بنے رہیں گے. تو ہم محبوب کریم قیامت کے روز نفسی نفسی نہیں پکارتے، ربی ربی بھی نہیں پکارتے، امتی امتی اس لیے پکار رہے ہیں کہ اصل میں امتی امتی پکارنے میں ہی ربی ربی پکارنا ہے. اللہ کے محبوب کہتے ہیں اگر آج امت کو بھول جاتا ہوں تو وہ جو اللہ جل مجد الکریم نے توحفہ دیا تھا، مجھے امت میرے سپرد کی تھی، اس کی عزت نہیں ہوتی. تو امتی امتی پکارنے میں اصل میں ربی ربی پکارنا ہے. تو جب قیامت کی اتنی پریشانیوں میں ہمیں محبوب کریم پکار رہے ہیں، امتی امتی پکار رہے ہیں، تو امتی کو بھی چاہیے کہ پریشانی آئے تو نبی نبی پکارا کرے، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تجھے مبارک ہو کہ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آ گیا ہے. تو یا اس لیے میں راج آئی ہوئی کہ آقا کریم پہلے قیامت کی ساری ہول ناکیاں دیکھ لیں، ساری دنیا تو ڈرے گی کہیں محبوب بھی نہ ڈر جائیں، ساری دنیا تو نفسی نفسی پکارے گی کہیں محبوب بھی نفسی نفسی نہ پکاریں، پہلے ہی دکھا دیا جائے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہر چیز کو پہلے ہی ملاحظہ فرما لیں، تاکہ ساری دنیا ڈری ہو اور تجھے پتا ہو کہ تیرا محبوب تیرا آقا کریم صلی اللہ علیہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے رہیں اور ایک دوسرے کی ایک کی شفاعت اور دوسرے کی رحمت ہے. وہ اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں. کیوں کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، ایک ایک یعنی عمل کا پتا ہے، ایک ایک چیز کا پتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اللہ جل مجد الکریم کو، اللہ کو کیا یہ نہیں پتا کہ امتی یا گناہ گار یا کافر کیا کر رہا ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن پھر بھی قیامت میں یہ سارے کا سارا حساب لیا جائے گا. کیا کوئی پتا نہیں ہے؟ اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ ساری کائنات کو اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا ہے. تو سب کے گناہ سامنے ہوں گے، آج کو کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، لیکن وہاں تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ سامنے ہوگا. جب سارے گناہ سامنے ہوں گے اب رب کہے گا کہ میرے محبوب دیکھیے ان کے گناہ، امتی اپنے اپنے گناہ دیکھو، جب گناہوں کے پہاڑ دیکھے جائیں گے تو اللہ جل مجد الکریم کہے گا ایک طرح تمہارے گناہوں کے پہاڑ ہیں اور ایک طرح میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سجدہ ہے. تو میں صرف قیامت اس لیے مقرر کی تھی کہ منکروں کو ماننے والوں کو نہ ماننے والے کو دکھا دوں کہ میری شان اور میری وہ میرے محبوب کے ساتھ کتنی ہے. فقط اتنا سبب ہے اعتقاد بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، مگر میں اللہ کو تو ہر چیز کا پہلے ہی پتا تھا. یا پھر قیامت اس لیے قائم کی, یا پھر معراج اس لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کروائی گئی کہ جب زمین و آسمان پیدا ہوئے تو زمین اور آسمان کا آپس کے درمیان علماء نے لکھا ایک مناظرہ ہوا. زمین نے کہا کہ آسمان دیکھ اللہ جل مجد الکریم نے مجھ پر کتنی کتنی پیاری چیزیں اگائی ہیں, کتنے کتنے پیارے پھول ہیں, کتنے کتنے پیارے مثال اگائے ہوئے ہیں. آسمان کہنے لگا زمین تو کیا کہتی ہے, دیکھ کیا تیرے پھولوں سے بہتر میرے ستارے نہیں چمک رہے, کیا تیرے دریاؤں اور سمندروں سے بہتر میرے اوپر کیا حوض کوثر اور دیگر حجاز مقدسہ کیا قائم نہیں ہے. آسمان نے کہا دیکھ مجھے اللہ نے سخی بنایا ہے جو مجھے دیتا ہے میں بخش دیتا ہوں. زمین نے کہا اللہ نے مجھے صابر بنایا ہے, حوصلے والی بنایا ہے, جو تو مجھ پر پھینکتا ہے میں اس کو قبول کر لیتی ہوں. اب زمین اور آسمان میں بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہے, آخر آسمان نے اپنی برتری ظاہر کر دی, آسمان نے اپنی شان و عظمت ظاہر کر دی. اب زمین کا دل ٹوٹ گیا, تو جب زمین کا دل ٹوٹا, جب کسی کا بھی دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں, راضی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ یعنی ایک اللہ کے ولی ہوئے ہیں رسول نما ان کا لقب ہے, وہ جس کو چاہتے تھے جب چاہتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرا دیا کرتے تھے. اتنے کامل تھے, اتنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب تھے کہ جس کو چاہتے تھے زیارت کرا دیتے تھے. ایک دن ان کی زوجہ مطہرہ نے ان کی بیوی نے کہا کہ حضرت آپ سب کو تو زیارتیں کراتے ہیں, مجھے بھی تو کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیے. تو آپ نے کہا اچھا اگر تو نے زیارت کرنی ہے تو آج یعنی اچھے طریقے سے تو یعنی غسل کر کے اچھے کپڑے نوجوان لڑکیوں والے کپڑے پہن, اور ایسے کپڑے پہن جیسے دلہن پہلی رات کو کپڑے پہنتی ہے, اور اسی طریقے سے ہار سنگار کر کے بیٹھ, پھر میں تجھے زیارت کراؤں گا. اب اس نے نئے کپڑے لیے, لڑکیوں والے کپڑے پہنے اور ہار سنگار کر کے زیور لگا کر بیٹھ گئی. اب جب حضرت آئے تو بچے جوان ہیں, بچیاں جوان ہیں, اوروں کو بھی آپ نے ہمسایوں کو بھی بلایا اور کہا دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے یہ کیسے ہار سنگار کر کے بیٹھی ہوئی ہے, دیکھو اس کو شرم نہیں آتی, 70-80 سال عمر ہے اور 20 سال نوجوان لڑکی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. اب سب اس کو مزاق کر رہے ہیں, اور جب مزاق کر کے چلے گیا تو ان کی بیوی رونے لگی, دل ٹوٹ گیا, پریشان ہو گئی کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا, خود ہی دیکھو انہوں نے لوگوں کو بلا تو مجھ پر حسر مجبور کرا. اب روتی روتی سو گئی, جب دل ٹوٹ گیا, جب روتی روتی سوئی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور کہا کہ پریشان نہ ہو, ہر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہر جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو ہم تشریف لاتے ہیں, ہم ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوتے ہیں. اسی لیے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار مومن دل نہ, ایک مومن کا دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے, جو مرتبہ آدمی خانہ کعبہ کو شہید کرے, 100 مرتبہ 100 معصوم فرشتے کو اگر آدمی شہید کر دے, 10 مرتبہ اگر بیت المقدس کو آدمی شہید کرے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کسی کے مسلمان کے مومن کے دل کو توڑنا ہے. تو جب زمین کا دل ٹوٹ گیا, جب زمین سر خجالت جکا کر رونے لگی کہ باری تعالیٰ تو نے آسمان کو بلندی عطا کر دی, تو نے آسمان کو چاند اور سورج عطا کر دیے, تو نے آسمان کو سیارے اور ستارے عطا کر دیے, باری تعالیٰ مجھے کیا دیا. اب جب زمین رونے لگی, جب زمین کا دل ٹوٹ گیا, تو اتنی دیر میں آمینہ کے لال محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آ گیا. آج کی میلاد شریف کے دن آ جائے, اس صبح سوہانی گلی 12 نبی الاول کی سوہانی گلی صبح صادق کے تک جب آ کر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میرے ہستی میں نیستی میں تشریف لائے, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس زمین پر لے چلا, جلا مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اے زمین جا میں نے تجھے آج پاک کر دیا ہے, جو الگ لے الارض طہورا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے. اب زمین فخر سے جھومی, اب زمین نے نعرہ بلند کیا, نعرہ اور کہا سوار تیری بلندیاں اپنی جگہ, تیرے چاند اور سورج اپنی جگہ, تیرے سیارے اور ستارے اپنی جگہ, ذرا ذرا یہ تو دیکھ کیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر تشریف لائے ہیں, ذرا یہ تو دیکھ کہ محمد عربی کے قدم مجھ پر لگے ہیں. اب جب آسمان نے یہ سنا تو آسمان پریشان ہو گیا, آسمان دعائیں کرنے لگا باری تعالیٰ مہربانی فرما تیرے محبوب کے قدم زمین پر لگے, زمین جو ہے وہ مجھ سے بھی بلند ہو گئی, زمین جو ہے وہ مجھ پر اتنی لے گئی، باری تعالیٰ اتنا تو کرم نوازی کر دے کہ محبوب کے قدم مجھ پر بھی لگ جائیں۔ تو اللہ نے کہا آسمان چلو ایک رات ہم اپنے محبوب کریم کو بلائیں گے اور وہ اپنے مبارک قدم تجھ پر بھی لگا جائیں گے، تجھے بھی یہ برکت مل جائے گی، تجھے بھی یہ سعادت مل جائے گی کہ میرے آقا کے نہ لینے مقدسہ تجھے بھی چھو جائیں گے، تو بھی شان و شوکت والا ہو جائے گا، اس لیے معراج کرائی گئی۔ یا پھر احادیث مبارکہ میں ہے، یہ حدیث جو میں کرنے لگا ہوں بے شمار کتب میں ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جانے میں نقل کر کے آپ فرماتے ہیں سال تو ان الامام محمد بن اسماعیل فقال هذا حدیث حسن صحیح، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث سچی ہے، حسن ہے، صحیح ہے۔ وہ کیا حدیث ہے کہ کئی ہزار سال تھے ملاحال کے فرشتے جھگڑ رہے تھے، ان کے کچھ مسائل تھے جن کا ان کو جواب نہیں مل رہا تھا، کئی ہزار سال سے وہ ان کے جوابات ڈھونڈ رہے تھے لیکن جوابات نہیں مل رہے تھے، ایک دن پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ ہمارے یہ سوالات ہیں، تیری مخلوق میں کوئی جواب نہیں جانتا، کسی نے جواب نہیں دیا، باری تعالیٰ کیا تو نے کوئی ایسا بھی پیدا کیا ہے جو ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا ہاں میں نے عبداللہ کے چند اور آمینہ کے لال کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے گا۔ اب ان فرشتوں نے دعا کی، باری تعالیٰ مہربانی کر کرم نوازی فرما کہ اپنے محبوب کو یہاں آسمانوں پہ بلا تاکہ ہمارے سوالوں کے جواب مل جائے۔ وہ جو کئی ہزار سال سے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں معراج پہ گیا تو ان فرشتوں نے مجھ سے وہ سوال پوچھے، اللہ جل مجد کریم نے یہ پوچھا فیما یختتم الملا والاعلی، محبوب یہ تو بتلائیے یہ ملا اعلی کے فرشتے ہیں یہ اتنے سالوں سے کیوں جھگڑ رہے ہیں، کن بات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے سوالات کیا ہیں اور سوالوں کے جوابات کیا ہیں؟ تو اللہ کے محبوب کہتے ہیں میں نے کہا اگر یہ ہے، میں نے کہا باری تعالیٰ تو ہی جانتا ہے، فوادہ یادہ ہوں بین کا تفیہ، اللہ جل مجد کریم نے دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فب جب تو در بہا فی کل جیسا بھی، یا فرمایا سب جب تو بردہ میں نے اس کی بین صدریا میں نے اپنے سینے دوران اس کی ٹھنڈک محسوس کی، یا سارے جسم کے درمیان اس کی ٹھنڈک محسوس کی، تو علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں تھا مجھے اس کا علم ہو گیا، اب فرشتے مجھ سے پوچھتے جاتے ہیں اور میں دھیان کرتا جاتا ہوں، فرشتے سوال کرتے جاتے ہیں اور میں سوالوں کا جواب دیتا جاتا ہوں۔ اللہ جل مجد کریم نے بھی فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے پیارے آقا کو چنا، پیارے محبوب کو چنا، کہ محبوب جو کوئی سوال جو کسی سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا تو محبوب تو ہی ان سوالوں کا جواب دے گا۔ افسوس کیا جمت ہو کے کہتی ہے محبوب سے سوال ہوا، محبوب کو پتا نہیں ہے، محبوب کو علم نہیں ہے، رب تو فرشتوں کے اوپر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تحقق کرانا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یا پھر معراج اس لیے ہوئی کہ علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مقدسہ ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا گیا، اس کو کئی ہزار سال مقام ادب میں رکھا، پھر وہ مقام مؤدب ہوئے، پھر مقام کرم میں رکھا، ان کو کرم ملا، پھر ان کو یعنی اپنے نور کی شعاؤں کے ساتھ پگھلایا جاتا رہا، کرم نوازی کرتی کی جاتی رہی، جب کئی ہزار لاکھوں سال وہ نور مبارکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا تو پھر ایک وقت آیا کہ اس کو بشری کالے میں ڈھال کر بشری کالے میں بشری جسم میں دنیا پر بھیجا گیا، تو اب وہ نور جو ہے وہی چیزیں دیکھنی پسند کرتا ہے، اسی جگہ جانا پسند کرتا ہے، جیسے آگ جلائی جائے تو آگ اوپر اٹھتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، اپنے اصلی وقت کو وطن کو ڈھونڈتی ہے، ایک پرندے کو جس طریقے سے آدمی پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیتا ہے تو اچھلتا ہے، کودتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے، کیونکہ وہ آزاد فضا کا پرندہ ہے، تو وہ اپنے وطن میں جانا چاہتا ہے، بلا مثال و تمثیل اللہ جل مجد کریم کا یہ نور جب بشری پنجرے میں آیا تو وہ نور چاہتا ہے اسی جگہ جائے، وہ نور چاہتا ہے میں بھی اسی جگہ جاؤں، اللہ جل مجد کریم نے فرمایا کہ محبوب کریم اگر تیرے نور کو لاتا ہوں جسم زمین پر رہتا ہے تو یہ شریعت قائم نہیں رہ سکے گی، اے محبوب کریم تشریف لاؤ، بھائی جسم بھائی روح تشریف لاؤ اور اپنا وہ ٹھکانہ دیکھو، جب وہ ٹھکانہ دیکھا تو اب اس سنے میں کیا تھا آپ کہا بھائی والا دنیا میں تو بہت شرک ہوتا ہے، بہت کفر ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی مارتے، لوگ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لوگ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا اے میرے محبوب، اگر تم یہی رہا تو وہ جو گناہگار ہیں ان کا لاجپال کون بنے گا، ان کو راہ ہدایت کون دے گا؟ محبوب تیری مثال میرے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ لاکھوں کا باغ خریدتے ہیں اور چند ٹکوں کی چڑیوں کا شکار کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب، تو شہباز لا مکانی ہے، تو نے ان چند ٹکے کی چڑیوں کو، ان امتیوں کو، ان گناہگاروں کو میری اطاعت میں لانا ہے، میری جنت میں لانا ہے۔ تو وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شہباز لا مکانی، وہ آنا من اللہ کے آشیانے سے اڑے ہوئے شہباز لا مکانی ہے۔ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کے باغ میں رہتے ہیں اور بہشتو علی اسود بل احمر کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے آخر اس مردے وسال کو پاتے ہیں جس کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب العالمین انظر الیک کہ تیروں کمان سے شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن ولن ترانی کی انتہائی بلندیوں پر تھا، کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آنا من اللہ کے آشیانے کے اڑے ہوئے شہباز لا مکانی، جب کائنات تو بعث تو علی اسود ول احمر کے ارد گرد چکر لگا کے لا مکان پہ جاتے ہیں تو آخر اس مرغے وسال اٹھا لیتے ہیں جس کو حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ جو ہے وہ یعنی نہ پا سکے تھے۔ تو اللہ جل مجد کریم نے کرم نوازی فرمائی تو کہا اے میرے محبوب کریم، آؤ اس جگہ کو دیکھ لو جس جگہ میں لاکھوں سال گزرے، اس جگہ کو جس طریقے سے یعنی علماء نے بیان کیا کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ مرغی کے انڈے کو اگر ایک سوئی کے ساتھ چھوٹا سا سوراخ کریں اور اس میں سے جو کچھ ہے وہ نکال دیں اور صبح بہار کے موسم میں جو یعنی پتوں پر شبنم اور اوس ہوتی ہے اس کو چن کر اس انڈے میں بھر دیں تو جب اور اس کو منہ بند کر دیں، اس کو دھوپ میں رکھیں تو جب وہ گرم ہوگا تو وہ انڈا جو ہے وہ پانی جو اس میں اوس ڈالی ہوئی ہے وہ اوس جسم سمیت انڈے سمیت زمین میں آسمان میں یعنی ہوا میں اور فضا میں اڑنے لگے گا۔ تو اللہ جل مجد کریم کے طرف سے یہ یعنی وما عرف یعنی قلم نشرا نہ کا صدرا کا آج تو سیما دی کیمیا کو بے کیما کو چھیلا گیا، چھیل کے اس میں نور عرفان علوم و معرف صبر اور حوصلہ بھرا گیا اور جس طریقے سے اس میں اوس ڈالی جاتی ہے اس میں نور ڈالا گیا، جس طریقے سے اس میں سورج کی شعائیں پڑتی ہیں اس پر نور خدا بندی کی شعائیں پڑی، جیسا کہ ایک باغ کے قدموں میں ایک گیلی لکڑی باندھ دی جائے جو وزنی ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا، لیکن جب سورج کی شعائیں پڑ پڑ کر وہ لکڑی گیلی جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور جو بوجھ نمی کا خاصا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو باغ جو ہے وہ لکڑی سمیت اڈاری مارتا ہے اور فضا میں پرواز کر جاتا ہے۔ تو یہی بھی یعنی اللہ جل مجد کریم کے لام کہاں سے یہ اڑے ہوئے شہباز لکانی ہے کل انما آنا بشرم مثلکم کی گیلی لکڑی ان کے قدموں کے ساتھ بندھ دی گئی، اور جب اللہ جل مجد کریم کی شعائیں اور نور کی رحمتیں اس گیلی لکڑی پر پڑتی پڑتی جب وہ نی لکڑی خوش ہوئی اور اس میں نورانیت کا اظہار ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پوری کی پوری بشریت کو لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یعنی سفر عظیم نامکاں ہوئے اور بائیں جسم جیسے وہ ایک بال گیلی لکڑی روکنے کے بعد لکڑی سمیت اور ڈاری مارتا ہے اور اپنی منظور مقصود تک جاتا ہے، آقا کریم کا جب نور غالب آ گیا اس بشریت پر تو بشریت سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، لامکاں پر تشریف لے گئے۔ اب لامکاں پر بیٹھ کر تو کیا کیا گیا؟ ایک وجہ معراج کی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور بیٹھے تو اللہ جل مجد کریم نے پوچھا محبوب، جب کوئی محبوب محبوب کے پاس آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر آتا ہے، محبوب تم کیا لے کر آئے؟ تو محبوب نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، باری تعالیٰ میری لسانی میری بدنی میری ہر قسم کی زبانی ہر قسم کی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میں کیا لے کر آؤں گا، میرا تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا تو ہر چیز تیری ہی تیری ہے، میں اپنی جان کو، میں اپنی مال کو، میں اپنی ہر چیز کو تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اب اللہ جل مجد کریم نے خوش ہو کے کہا السلام علیکا ایہا النبی، اے محبوب کریم پھر تجھ پر میری سلامتی ہو، و رحمت اللہ و برکاتہ، رحمت ہو برکتے ہوں۔ اب دیکھیے سلام واحد کا سیگا، رحمت واحد کا سیگا، برکتیں جمع کا سیگا، ایک تو اس میں یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے اور دوسری یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور، رب کے حضور بیٹھ کے عرض کرتے التحیات للہ، عبادتیں اللہ کے لیے، یہ نہیں کہا التحیات لاتا والطیبات والصلوات، یہ نہیں کہا تیرے لیے، کہا اللہ کے لیے، رب کے سامنے بیٹھ کے غیر کا سیگا استعمال کیا۔ لیکن محبوب نے رب کے لیے غیر کا سیگا استعمال کیا، رب نے محبوب کے لیے حاضر کا سیگا استعمال کیا، السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، اے باری تعالیٰ جب محبوب بھی حاضر ہے تو بھی حاضر ہے، محبوب بھی لا مقام پہ تو بھی لا مقام پہ، جب دونوں فکان کا بتاؤ صحیح میں اور اجنا کے مقام پر ہیں تو ایک غیب کا سیگا استعمال کر رہا ہے، ایک حاضر کا سیگا استعمال کر رہا ہے، تو کہا محبوب میرے لیے تو حاضر کا سیگا استعمال کرے، کوئی غیب کا سیگا استعمال کرے، میری شان میں فرق نہیں آتا، تو میرے لیے غیب کا سیگا استعمال کر، میں تیرے لیے حاضر کا سیگا استعمال کروں گا، اور یہ قیامت تک کے لیے میں حاضر کا سیگا ہی نمازوں میں رکھوں گا، نماز اسی کی قبول کروں گا جو تجھے حاضر سمجھ کے السلام علیکہ ایہا النبی کہے گا، اے نبی، اے مبارک پیارے آقا آپ پر صلوات و سلام ہو۔ تو وہ دوسرا نر کر رہا تھا کہ سلام بھی واحد، رحمت بھی واحد، اور وبرکاتہ برکت جمع، یہ کیوں ہوا؟ اصل میں سلام کی ایک ہی ہے، اللہ سلام، اللہ سلام ہے، اور سلام ہے ایک، السلام علیکم، تم پر سلام ہو، سب پر ایک سلام، سلام رب کا نام ہے اور رب ایک ہے۔ اب آگے کہا وہ رحمت اللہ، رب کی رحمت، اور رحمت بھی ایک ہے، وہ ایک رحمت کون سی ہے؟ وہ ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، محبوب میں نے تجھے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا ہے، تو بھی ایک، میری رحمت بھی ایک ہے، میری سلام بھی ایک ہے، ہاں میری برکتیں بڑی ہیں، لیکن ساری کی ساری برکتیں محبوب میں نے تیری گلی میں ڈال دی، محبوب میں نے تجھے کر دی۔ اب محبوب عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، باری تعالیٰ ہم پر سلامتی ہو، رب کہتا ہے آنا و انت و مما سواک خلق تل اجلے کا، محبوب ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور کوئی ہے نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے لیے پیدا کیا، اب تو رہینا کیوں کہہ رہا ہے، علیہ کہنا چاہیے تھا میں پر سلامتی ہو، تو جمع سیگا کیوں استعمال کیا، تو نے یہ کیوں کہا کہ ہم پر سلامتی ہو؟ تو رب کے محبوب نے کہا، جب رب نے کہا نا آنا و آنتا و مما سواک خلق تل اجلے کا، محبوب ایک میں ہوں، ایک تو ہے، جو کچھ ہے تیرے قدموں کے صدقے پیدا کیا، محبوب نے کہا آنا و آنتا و مما سواک ترک تل اجلے کا، محبوب باری تعالیٰ ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے صدقے چھوڑ دیا۔ کہا جب میرے صدقے چھوڑ دیا تو پھر السلام علیہ ہونا چاہیے تھا، السلام علینا کیوں کہا گیا، یہ جمع کا سیگا کیوں استعمال کیا گیا؟ اب محبوب کریم نے کہا باری تعالیٰ میں یہاں لا مقام پہ آ کے، میں تیرے حضور آ کے، لوگوں کے پاس تو تھوڑی سی دولت آ جائے، رشتے داروں کو بھول جاتے ہیں، دوست احباب کو بھول جاتے ہیں، غریب والدین کو بھول جاتے ہیں، کوئی وقت کا حاکم بن جائے، کوئی حاکم کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگے، غریب دوستوں کو بھول جاتا ہے، قربان جاؤں آمنہ کے لال کے کہ ساتوں آسمانوں کو چیرا، لام عرش مولا پہ گئے، عرش مولا کو سے آج لام کہاں پہ گئے، اللہ کے حضور بیٹھے بیٹھے، تو پھر بھی رب نے جب پوچھا محبوب تو اکیلا ہے، یہ تو نے کیوں کہا کہ مجھ پر، ہم سب پر سلامتی ہو، سلام سب کے لیے کیوں کہا؟ تو کہا باری تعالیٰ اگر میں آج اپنی ذات کو مختص کر لوں تو مجھے راجپال کون کہے؟ باری تعالیٰ مجھ پر بھی سلامتی، اور میرے گناہ گار امتیوں پر بھی سلامتی، میرے سارے کے ساری امت پر بھی تیری سلامتی۔ تو یا اسی لیے میں راج کرائی تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا کے اب میرے محبوب پہ کہتے ہیں کہ میرے قدمان پاک کے ساتھ ایک چیز لگی، جدا ہو گئی۔ میں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا ہے. کہا محبوب ذرا نیچے نظر کر کے دیکھیے, یہ ساری کائنات آپ کے قدموں کو بوسہ دینے آئی ہے, آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہے, یہ آپ کے قدموں کی خاک ہے, آپ کے قدموں کی اترن ہے. محبوب جب مہمان کو میزبان کے گھر آتا ہے تو اگر مہمان جو ہے وہ اپنے قدموں کی خاک مانگے تو کیا میزبان اسے دے گا؟ نہیں. تو محبوب عرض کی, باری تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ خاک کی حیثیت کیا ہے میزبان کے سامنے؟ میزبان تو اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, میزبان تو مہمان کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو اسی کے قدموں کی خاک کیوں نہیں دے گا؟ تو رب نے کہا محبوب یہ ساری کائنات میرے نزدیک تیرے قدموں کی خاک ہے, کیا اگر تو قیامت کے روز مجھ سے یہ طلب کرے گا تو کیا میں تجھے یہ ساری چیزیں عطا نہ کر دوں گا؟ محبوب میں تجھے عطا کر دوں گا. اب محبوب نے کہا اے باری تعالیٰ اگر اتنا ہی رحیم و کریم ہے تو پھر آج میری امت کو بخش دے, آج میں رات کی رات یہ کرم کر میری امت کو بخش دے. تو رب جل مجد کریم نے کہا محبوب اگر میں آج بخش دوں, ایک تو سنے گا, ایک میں سنوں گا, ایک میں کہوں گا, ایک تو سنے گا, تیسرا کوئی سننے والا نہیں ہے, تیسرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, میری رحمت کا تو اظہار ہو جائے گا. محبوب میں چاہتا ہوں کہ کل تیسرا حصہ آج بخشتا ہوں اور دو حصے قیامت کے دن تیرے کہنے پہ بخش دوں گا تاکہ میری رحمت کا اظہار ہو, تیری شفاعت کا اظہار بھی ہو جائے, لوگ تیری شفاعت کو بھی دیکھ لے. تو یا پھر اس لیے معراج پاک ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت جو ہے وہ متحقق ہو جائے کائنات پر, کائنات کو پتہ چل جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں, جو عظمتیں ہیں, وہ کیوں کیسے ظاہر ہوئی ہیں, کیسے ہو سکتی ہیں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں ظاہر کرنے کے لیے اللہ جل مجد کریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی, یا پھر اس لیے معراج, اور پھر رات کو اس لیے معراج کرائی کہ رات ایک ایسی یعنی اللہ جل مجد کریم نے راز و نیاز کے لیے بنائی ہے. تو رات کو معراج کرا کے یہ بتانا تھا کہ صدیق کون ہے اور زندگی کون ہے, ماننے والا کون ہے اور منکر کون ہے. دیکھ کے تو بہت سارے مان جاتے ہیں, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بات پر اعتماد کون کرتا ہے؟ ابو بکر نے کہا صدق تھا تو رب اور رب کے رسول نے صدیق کہہ دیا, ابو جہل نے کہا کذب تھا معاذ اللہ تو رب اور رب کے رسول نے اس کو ابو جہل کہہ دیا. یا اور پھر یہ ایک یعنی دستور ہے کہ مستورات کے مردوں کے ظہور کے وقت گوشہ تنہائی میں پردہ کے پیچھے چھپا دیتے ہیں, جب مردان جی و مردنی کے میدان کا جنگ جو آسمان کے سبزہ زار پر گزرا تو پردہ داران فلک کے ہارن گوشہ تنہائی میں بھاگے. ہاں وہ چاند جس کا نور ریالٹی تھا وہ نور حقیقی افضل ما خلق اللہ نوری کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ اس لیے آپ کو رات کو یہ سیر کرائی گئی. یا پھر اے درویش لوگوں کے درمیان دستور ذات کا یہ ہے کہ جب دلہن اور نوشا کے درمیان باندھا جاتا ہے مل بیٹھنے کے قید مستحکم ہو جاتے ہیں تو جب وصال کا وقت آتا ہے تو اس قدر توقف کیا جاتا ہے کہ رات ہو جائے, دست خلق تاریکی کا پردہ مخلوقات کے چہرے پہ ڈال دے اور کل من یک لائے کم دن لائل بن نہار کے محافظ بساتے روزگار کے در میدان کو اگیارے نامہروں سے پاک کر دیں. جب رات آتی ہے تو محبوب اور محب کے ملنے کا وقت آ جاتا ہے کہ جب ساری دنیا سو گئی تو اللہ جل مجد کریم نے کہا محبوب کریم اب دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہے, آ تو یا محبوب میرے پاس آ اور آ کے راز و نیاز کی باتیں کریں. جیسا کہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے کہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے عرشاں تے آ جا چپ کر کے. اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہے, تو محبوب اور محب جو ہے وہ آپس میں باتیں کر لیں. الاسام خزانے رحمت دے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, الاسام خزانے رحمت دے ہتھیاں اپنی لٹا جا چپ کر کے. اے محبوب کریم ساری رحمتیں میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی, جاؤ اپنے ہاتھ سے جس کو چاہتے ہو عطا کرتے جاؤ, تو جو آنکھ دینے ایسا موڑنا نہیں, ایسا دل محبوب کا توڑنا نہیں. اے محبوب کریم جو تو کہہ دے گا ہم اس کو رد نہیں کریں گے. ہم نے کوئی دل کا محبوب کے دل کو توڑنا تو نہیں ہے نا محبوب, تو مان تو صحیح نا, آ ساری دنیا اب غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہے, آ تو میرے پاس آ اور میری رحمتوں کا نظارہ کر لے. یا پھر اس لیے رات کی بہت ساری فضیلتیں چونکہ خصوصیات ہیں، رات مسترد اور بے قرار لوگوں کے لیے آرام اور قرار ہے، وجعلنا اللیل لباسا فیہا، رات یہ روزہ داروں کی خوشی اور شادمانی ہے، روزے کی افطاری رات سے شروع ہوتی ہے، ثم اتم الصیام الى اللیل، یا پھر کہا تجلی جمالی و جلالی رات کے آئینہ میں ہوتی ہے، فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا سواد اور بے حساب، رات مبارک و بیداری ایک ماہ کے برابر، ایک رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے، یا خیر من الف شهر، تو رات کو چونکہ دن کو بہت ساری فضیلتیں ہیں اس لیے رات کو معراج کرائی گئی، یا پھر جود و سخا اغیار کی نگاہوں سے پوشیدہ بے ریا عطیات رات کو بے شمار ہوتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا و علانیہ، حلاوت طاعت فرما بردار ابرار کے لیے رات میں ہی میسر آتی ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا پھر خزانہ عبادت اہل سعادت رات ہی ہے، امن ہوا کانت انا اللیل عالی مقام، تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح کا دبدبا رات ہی میں ہوتا ہے، وصدہ لیلا طویلا مقربان شیری گفتار کا ذوق و شوق رات ہی میں ہوتا ہے، یتلون آیات اللہ انا اللیل، خستہ حال بندوں کی جرت جراحت کی راحت اور سوگوار درماندہ لوگوں کے لیے استراحت رات ہی کو حاصل ہوتی ہے، ہو اللہ ذی جعل لکم اللیل لباساً والنوم سباتا، زینت اور تجمل ہمیشگی کے لیے صدق اور توکل کی میت رات ہی میں ہوتی ہے، وجعلنا اللیل سکنا، احباب کی آنکھوں میں سوداوی عشق کی نیند آرام و قرار کے لیے نہیں بلکہ مطالعہ اسرار اور مہد انوار کے لیے رات کو میسر آتی ہے، ومن آیاتہ منامکم بالليل، شرف نزول قرآن دوہرے بار رات ہی تو حاصل ہوا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، صلوات و حیبت اور طول و اسرار رات ہی میں ہوتا ہے، ان ناشط اللیل ہی یا شد وطن اما کا مکیلا، زیارے دواتن اور شب زندہ دار تہجد گزار لوگوں کی رہائش گاہوں میں روشنی اور ضیاء جو ہے وہ رات ہی کو ہوتی ہے، یا لام انکا تقوم ادنا من ثلث اللیل، تربون شاد رکوع سجود کرنے والوں کو رات ہی کو حاصل ہوتا ہے، وہ آیاتہم اللہ کمزور اور تمام روزہ داروں کی عشرت رات ہی میں ہوتی ہے، لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم، فتح ظفر موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فاطرِ بے عبادی لیلن قافلہ مخدوم مہاجرین انصار بخت و اقبال کی طرف یعنی دینہ طبعہ کی طرف جو متوجہ ہوا تو رات ہی کو ہوا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فرمایا کفایت کار حضرت لوط السلام رات ہی کو ہوئی تھی، فاصر بے اہل کا کتاب من اللیل نجت مناجات اور ذوق طاعت رات ہی میں ہوتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوط الشمس الى غسق اللیل، معرفت حقائق اسرار فاتب رجاء اولی الابصار رات ہی میں ہوتا ہے، نب جو ہے یہ نور سرور کی رات ہوتی ہے، ومن ذکر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کسر صلاته باللیل حسن وجہ بالنار، جو رات کو جاگتا ہے جو رات کو زیادہ عبادت کرتا ہے اس کے چہرے پہ نور آتا ہے، اور یہ مشہور مقولہ ہے عربی کا من طلب الاولا سہر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرے، راتوں کو رب کی عبادت کیا کرے، وجاہت قسمیں باری تعالیٰ، خدا تعالیٰ نے رات کی بار بار قسمیں یاد فرمائی ہیں، بر سبیل تکرار رات میں، واللیل وما وسط واللیل اذا عسعس، یہ واللیل اذا عسعس کیسے کہا گیا، عسعس کہتے ہیں واپس کسی محفل سے اٹھنا اور جانے کی تیاری کرنا لیکن جانے کے جی نہ کرنا، آدمی جائے مڑ کے دیکھے پھر قدم اٹھائے پھر مڑ کے دیکھے دل نہیں کر رہا کہ کیسے اس محفل کو چھوڑ کر جائے، تو وہ کہتے ہیں آس آس جانا اور نہ جانے کے برابر ہونا، جانا مجبوری کی وجہ سے دل نہ چاہنا، تو جب محبوب جس سہانی شب کی صبح کو تشریف لائے، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، تو جب رات جا رہی ہے تو رب کہتا واللیل اذا عسعس وہ صبح ہوا تنفس، مجھے اس رات کی قسم جس کا جانے کا وقت ہو گیا تھا، لیکن وہ جانا نہیں چاہتی تھی، وہ مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، کیوں؟ رات کو پتا تھا آج محبوب کریم نے آنا ہے، لیکن کہتی ہے مجھ میں آ جائیں، ابھی اس کے جانے کا وقت ہو چکا، جانا نہیں چاہتی، صبح ہوا نہیں ہے، صبح پہلے آنا چاہتی ہے، صبح پہلے جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ میں پہلے بجوں، محبوب مجھ میں آ جائیں، طرف کا طبق صبح تنفر، مجھے صبح کی قسم جو پہلے سانس لے رہی ہے، مجھے اس رات کی قسم جس کا وقت تو ہو گیا، جانا نہیں چاہتی، کیوں؟ وہ کہتی ہے مجھ میں محبوب آئے، صبح کہتی ہے یہ چلی جائے، مجھ میں محبوب آئے، تو محبوب اللہ جل مجدور کریم نے کہا رات تو بھی پریشان نہ ہو، صبح تو بھی پریشان نہ ہو، جا رہی ہوگی صبح آ رہی ہوگی، تو دونوں کے سنگم میں ایک ایسی مبارک گھڑی میں محبوب کریم کو بھیجوں گا کہ تاکہ رات بھی خوش ہو جائے، دن بھی خوش ہو جائے، تو چونکہ یہاں دل کو بھی صبح صادق کو بھی یہ ملی تھی مبارک گھڑی ملی تھی، جو سہانی گھڑی چمکا پیدا کا چاند اس دل افروز ساتھ میں لاکھوں سلام، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راتوں کو اللہ جل مجد کریم نے اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ پیارے آقا نے فرمایا ابھی تو اندر ربی ہوا یت امونی و یت کینی، میری راتیں میرے رب کے حضور گزرتی ہیں، وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، تو اس لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد کریم تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ رات کی فضیلت کتنی ہے، اور جب ساری دنیا غزر کی نیند سوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ نواز شاد کرتا ہے، تو اس لیے اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیر کرائی کہ محبوب قیامت تک ہوگا تو یعنی نامہ اعمال بھی تلنے والا ہوگا، حوض کوثر سے گزرنا بھی ہوگا، تو محبوب یہ تینوں مقامات بڑے یعنی مشکل ترین مقامات ہیں، لوگوں کو پانی کیسے پلانا ہے، لوگوں کو اعمال کیسے پلانے ہیں، لوگوں کو پل صراط سے پار کیسے کرانا ہے، محبوب تو پہلے آ پل صراط کو بھی دیکھ جا، اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ جا، نہ اعمال جہاں میدان ہے اس کو بھی دیکھ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ایک جگہ ہو پھر امت دوسری جگہ پریشان ہو رہی ہو، ارے ایسا نہ ہو کہ تو پل صراط پہ ہو تیری امت پیاسی ہو یا تو پانی پیاتا ہو تو تیری امت جو ہے وہ پل صراط سے گر رہی ہو، پہلے آ کر حساب لگا جا کہ تو نے نامہ اعمال پہ اپنے امت اعمال بھی پلانے، ایک اوسر سے سارے امتیوں کو پانی بھی پلانا ہے، تو نے پل صراط سے گرتے ہوئوں کو پار بھی لگانا ہے، تو اس لیے پہلے آ اور آ کے دیکھ جا، اور یا پھر اس لیے معراج کرائی گئی کہ سارے نبی دنیا میں آئے آ کر دعویٰ کرتے رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، بخشے جاؤ گے، لیکن سبھی سے پوچھا گیا کہ اے نبیوں کیا تم نے رب کو دیکھا ہے، کیا تم نے یہ جانچا ہے کہ رب ایک ہے، کہاں ہمیں جبرائیل امین نے وہی دی ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہم کہہ رہے ہیں سارے نبی رب کے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، لیکن جب محبوب آئے تو کہا کہ لوگوں یا ایھا الناس کل جا تم برہان میں رب تم، لوگوں آئی دلیل آ گئی ہے، ابھی میرا دعویٰ ثابت کرے گا محبوب کریم، تو کیسے دعویٰ ثابت کریں گے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا آؤ میرے محبوب آ کے دیکھ لو، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، محبوب نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں تک کہتے ہیں اگر نبی کو علم ہوتا تو آپ ایک سواری پہ سوار تھے، کسی نے پوچھا اس کی ٹانگیں کتنی ہیں تو آپ نے نیچے اتر کر گن کر بتائیں، اتنے ظالم ہیں، اتنا اعتراض کرنے پہ آگے بڑھتے ہیں کہ ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں مسئلہ یہ نہیں تھا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اللہ کے نبی کو ٹانگوں کا علم نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ تھا کہ پوچھنے والے نے پوچھا سواری کی ٹانگیں کتنی ہیں، اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو جائے تو آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اتر کے گن کے کہا ایک دو تین چار دیش چار ہے، تاکہ پوچھنے والے کو پتا چل جائے جو نبی جس گھوڑے پر جس سواری پر سوار ہو اس کی ٹانگیں بغیر دیکھے نہیں بتاتا تو رب کی توحید بغیر دیکھے کیسے بتا سکتا ہے، یہ یقیناً اگر ٹانگیں دیکھ کے گن کے بتاتا ہے تو یقیناً یہ رب کا دیدار کر کے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں آؤ ساری دنیا نے بن دیکھے کہا تھا میں تمہیں دیکھ کر بتا رہا ہوں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام کہاں پہ دیکھ رہے ہوں اور دنیا میں کوئی اور نبی کوئی اور رب بیٹھا ہو یا ایک آسمان پہ ہو تو دوسرے آسمان پہ کوئی اور رب بیٹھا ہو، رب نے کہا محبوب آج میں تیری آنکھوں کو ماں راگل بسر و ماں پگا کر سرما دیتا ہوں، محبوب آنکھیں کھول کے دیکھ، میرے سوا کوئی اور رب تو نہیں ہے، ساری کائنات تیری یعنی قدموں کے نیچے ہے، آج کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ اور گواہی دے دے کہ کائنات میں اگر کوئی رب ہوتا، اگر کوئی اس کا محبوب ہوتا تو رب بھی اپنے محبوبوں کو ایسی ہی سیر کراتا، ایسی ہی جگہ بلندی پہ بلاتا، لیکن چونکہ کوئی دنیا میں اور نہیں ہے، نہ تیرے سوا محبوب ہے نہ میرے سوا رب ہے، اے محبوب ہاں ساری کائنات بھی دیکھ اور مجھے بھی دیکھ، فکان کعبہ قوم اوہدنا کے مقام پر دیکھ اور دیکھ کے اے محبوب اب لوگوں کو کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے لوگوں میں دیکھ کے آیا ہوں میرا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے یہ معراج کرائی تھی اور یہاں پھر اس لیے معراج کرائی تھی اللہ جل مجدل کریم نے اپنے محبوب کو کہ لوگوں کو پتا چل جائے، نبی بظاہر آنکھوں سے اوجل ہو بھی جائیں، بظاہر قبروں میں چلے جائیں تو نبیوں کو اجازت ہوتی ہے، قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں، بیت المقدس میں محبوب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور آسمانوں پہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود بھی ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ پیارے آقا کے پیچھے بیت المقدس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اس لیے معراج ہوئی، اللہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا لوگوں میرے نبی زندہ ہیں، جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے معراج کرائی گئی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں کتنی ہیں، عظمتیں کتنی ہیں، دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اور عظمتیں کتنی ہیں۔ یا ایک پھر جو یعنی بیان کی ہے علماء اکرام نے یعنی خاص کر امام احمد رضا یا اللہ حضرت نے جو ایک وجہ بیان کی ہے، کہا کہ اصل وجہ یہ تھی، یعنی یہی تھا صرف نماز اقصا میں، یہی تھا صرف کہ نہاں ممانا اول آخر دست بستہ پیچھے حاضر، پہلے سے جو سلطنت کر گئے تھے، یہ چونکہ ایسی وجہ ہے کہ جس کا یعنی ابھی اگر شروع کریں تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ایک بڑی عظیم وجہ ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج میں، تو اللہ نے توفیق عطا ہوئی تو انشاءاللہ یہ جو وجہ ہے اس پر چونکہ تفصیل روشنی جو ہے وہ آئندہ جمعۃ المبارکہ کو ڈالی جائے گی۔ یہ کیوں نماز کیوں پڑھائی، ہم تو یہی بیان کر دیتے ہیں کہ نبیوں کو نماز پڑھائی بس، یہ اس کے بعد پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، یہ نبیوں کو نماز پڑھانے میں کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، یہ اس لیے اللہ جل مجد کریم نے محبوب کریم کو معراج کرائی کہ جب مقام روا پہ آپ نے پوچھا تھا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، نبیو جب میں تمہیں کتاب دے دوں، جب میں تمہیں حکمت دے دوں، پھر میرا محبوب آ جائے تو اس کا غلام بن جانا ہے۔ اب رب کو بھی پتا تھا محبوب کریم نے ان کی زندگی میں نہیں آنا، محبوب کریم نے بعد میں ہی آنا ہے، نبیوں کو بھی پتا تھا، نبی آئے دعائیں کرتے چلے گئے، لیکن جب سب چلے گئے تو ہر نبی دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا بدہا کا چہرہ دکھایا نہیں ہے، بھائی تعالیٰ وہ چہرہ دکھا دے تو رب نے کہا اچھا ایک رات آئے گی کہ میں اس نبی کو بلاؤں گا، تم سب اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ساتھ اس کے مقتدی بن جانا اور ساتھ اس کی زیارت بھی کر لینا، ساتھ اس کا دیدار بھی کر لینا۔ تو اس لیے معراج ہوئی کہ سب نبیوں کو دیدار ہو جائے، سب نبی اپنے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ سب دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں، باہر ہو جائیں، پتہ لگ جائے دنیا کو کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ اور ایک رات میں اللہ جل مجد کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ معراج کیسے ہوئی اس کا ابتدائی واقعات جو ہیں وہ، اور بیت المقدس تک جو کچھ آپ نے دیکھا اور جو کچھ آپ کو برکتیں اور فضیلتیں ملی اور برات اور آپ کا غسل مبارکہ اور وہ سب وہاں کی فضیلتیں انشاءاللہ العزیز اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کی تو آئندہ جمعہ رات المبارک کو بیان کیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے زندہ رکھے تو اپنے محبوب کے ان فضیلتوں رحمتوں شانوں برکتوں سے ہمیں بھی کمال حقہ حصہ عطا فرمائے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی رات کی دعاؤں میں اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی شامل فرما لے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔